Bilinmeyen bir adamın mektubu. Mektup yazmaya karar verdim. Sana. Ama yollayamayacağım bir mektup. Sanki yazmışım da yollamak için postaneye giderken cebimden düşürmüşüm gibi olacak. Düşürdüğüm zarf boktan herifin birinin eline geçmiş gibi olacak ve o herif benim sana yazdığım ve başka kimsenin okumasını istemediğim satırları dergiye yollamış gibi olacak. Sen ve ben, herkesle birlikte okuyacağız belki bunları. Üzerine mi alındın hemen? Bence acele etme. Belki o boktan herifin teki benim. Yolda bir zarf buldum belki. Belki başkasının ona yazdığı mektup vardı içinde. Buldum ve noktasına bile dokunmadan dergiye yolladım bu mektubu. Belki mektubu düşüren adam, o, sen ve ben ve binlerce insan... Hep birlikte kimin kime yazdığının asla bilinemeyeceği bu satırları hep beraber okuyacağız. Yapmaz mıyım? Emin misin? Sahi mutsuz muydun? Orada seni ilk kez nereme sığdıracağımı bilemeyip, bütün mahcubiyetimi tırnaklarımdan çıkarırken, karşında bir yeni yetme gibi tırnaklarımı kemirirken, orada, kızılcıklıyla doktorların kesiştiği o yerde, sabah ezanı okunmak üzereyken, ben çok yorgunken ve sen çok içmişken, telefonda usulca konuşup bana seni nerede bekleyeceğimi tarif ederken, saat 4 falanken, ben olanca yorgunluğuma rağmen değilmişim gibi davranıp sana doğru yürürken, sen ne kadar yorgun olduğumu görünce hemen ilerideki bankı gösterip, istersen biraz oturalım derken, oturduğumuzda bankın tam ortasına, dizlerimiz birbirine, İstemsizmiş gibi ama değil, değerken, mutsuz muydun harbiden? Sahi mutsuz muydun? Oysa sabaha karşı açık fırın bulunca çocuk gibi sevinmiş ve bana taze ekmek almıştın. Ben yolda yarısını yemiştim ve sen evde zeytin var, günah demiştin. Yalan mı söylemiştin? Değil miydi günah? Sahi, ben mi abarttım? Zeytine, ekmeğe ve sana yemin edip doğru düzgün bir adam olmaya karar verdiğimin sabahı. Abarttım diye mi öyle hem manalı hem manasız baktın yüzüme? Sahi, herkes herkesi aldatır mı? Sahi, utanmayı unutunca mı geçecek bütün mutsuzluklar? Ben sesini ilk duyduğumda seni sevmeye karar vermiştim. Sen, başın ilk sıkıştığında... Beni sevmekten vazgeçtin. Sahi, ben sana denk mi geldim? Geçerken uğradığın benzin istasyonu gibi, bir daha dönmeyeceğin, mağrur ve yalnız, sakin ve telaşlı, bedbaht ve mütebessim, bokuna kadar zıt anlamlı, dibine kadar çelişik. Ben gibiyken, işte ben. Sahi sen, benim nasıl ben gibi olduğumu en iyi bilenken, niye işim var deyip yol vermedin bana? Yalnızlıktan it gibi korktuğumu biliyordun. Yalnızlıktan it gibi korktuğumu tanıştığımızın ikinci günü söylemiştim sana. Sana demiştim ki, bak iyi dinle. Beni bir gün unutacaksan, bir gün bırakıp gideceksen, boşuna yoğurma derdi. Boş yere mağaramdan çıkarma beni. Alışkanlıklarımı, özellikle yalnızlığa alışkanlığımı kaybettirme boşuna. Tedirgin etme beni. Bu sefer geride bir şey bırakmadım. Tasımı tarağımı topladım geldim. Neyim var neyim yoksa ortaya döktüm. Beni bırakırsan sudan çıkmış balığa dönerim. Bir kere çavuş olduktan sonra bir daha amelelik yapamayan zavallı köylüye dönerim. Beni uyandır. Kelimesi kelimesine ezber ettiğim bu Oğuz Atay satırlarını okumuştum sana. Beni yalnız bırakma demiştim. Neredesin? Sahi, bütün bu anksiyetem, taşikardim, mesnetli mesnetsiz serzenişlerim, arkandan kırıp döktüğüm ne varsa işte. Sahi, hepsi benim hezeyanım mı? Sahi, aslında hiç olmadın da sen, ben mi mana yükledim manasız varlığına? Oysa ben hala, her sabah, kötü bir rüyaya dalıyor gibi uyanıyorum dünyaya. Beni asla beklemeyeceğini bildiğim yerlere, beni bekleyen ama Bekleyip beklemedikleri umurumda bile olmayan insanlar için kuruyorum telefonun alarmını. Ve bir kez bile ertelemeden hep vaktinde doğruluyorum yatağımda. Niye biliyor musun? Niye biliyorsun? Niye? Sahi bilmiyor musun? Beraber bir Kurosawa filmi izlemiştik seninle, hatırlarsın. Bari bunu hatırla. Evet, bunu hatırlarsın. Büzüştüğümüz battaniyenin altında, Kurosawa'nın o ne adını, ne konusunu, ne de başka bir zımbırtısını anımsadığım filmini izlemiştik beraber. Bir ara sen bir konuşmayı duyamayıp, ne dedi diye sormuştun bana. Ben de duymadım demiştim. Kızıp, izlemiyor musun deyince sen, saçmalama diye cevap vermiştim ben de. İzliyorum, nasıl izlemem? Al, işte şimdi itiraf ediyorum. İzliyordum. Ama filmi değil, seni. Çünkü sen o sıra bütün filmlerdeki bütün kadınlardan daha güzeldin. Sahi hiç mi fark etmedin? Olan oldu artık. Unutulacak olanlar çoktan unutuldu. Unutulmayacak olanlar mıh gibi beynimde. Artık tek bir soru var aklımda. Cevabının hiçbir işime yaramayacağını deli gibi bildiğim, fakat buna rağmen cevabını deli gibi merak ettiğim tek bir soru var şimdi. Sahi, bu aşkta tek ben miyim kaybeden?